veit du, at vinden blåser inn fra Eikau og så ut til noe hit. Men then I can tell you I got it. Oh, nei, hvor sjuk jeg blei. Jeg fikk ammonia på lungen. Og brown. Jeg blei så brun i fjes. Og når jeg pusta, så var det akkurat jeg skulle ha hele halsen full av kattunga. Oh, I hadn't get over it yet. And then I get guitar, you know. Oh, nei. Og så fikk jeg konsert i magen. Og når det lei ut på høsten, så fikk jeg denne her kornsumption. Du vet, når det lei ut på kodden hosten, vi vet. And then I get, ja, hva jeg fikk, jeg husker ikke noe alt det jeg hadde. Du vet, denne her gamle rådalaken, han fikk ikke noen jobb i politikken at all. Han gikk bare bort på treene, de på, han har satt og satt på treene og snakket med karaten og satt på kikkensaten og slikt noe. Og så måtte jeg stå hjemme i toppen og vaske kleden, hadde jeg. Og ta og stå så mye i toppen, så fikk jeg toppen ikke låse, sa da. Så fikk jeg da romatisme, vet du. Og var så stiv at jeg kunne ikke gå hverken opp eller ned trappen. Og så måtte jeg slipe opp der, da, vet du. Og ta og sove så høyt opp i lukti. Så fikk jeg høyfeber, ta da. Ja, jeg har gatt å gjøre noe, kan du så. Ja, så skulle jeg nok gå til doktor, da, vet du. Og så var det ikke annet en toskete jenki doktor i byen. Og nå har ikke dette jenki doktor hatt noe greie på norsk syke tål. Because when I telling him how sick I was, he say, oh, you got imagination, son. Oh, bear, oh, trust the mix, I kind of fast and shook a walk. Well, I suppose you was going to operate on me then, I say. Oh, forget it, he say. Take a walk out in the sunshine and cut out the coffee and you will be all right. Ja, sa jeg, det er ikke så greit å kotte av kaffe når du er så sjuk som jeg. Men nå kan du tro, ja, jeg behøver ikke gå til det forskerhovet for å finne ut hvor sjuk jeg var. Jeg hadde ikke vokt av mitt i Pinkham og eit av Kurikoen. Så jeg kunne sitte hjemme og lese, og det var en stund som jeg hadde 98 i Kuriko-boken. Og 123 i Pinkham-boken. Men nå kan du tro han har blitt spretten gamlingen. Nå tek han til å presse ut bråket i nå og sette på seg krag og nektøy og skapa seg til. Han tror da at jeg skal leide meg til å døy. Og så skal han få deg i sensaden så jeg har skratt i sammen. Men jeg er ikke død enda.